Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم وما أرسلنا دون هبل من رسول بنهم إلا بلسان قوم ندرن نيجي مكو يوني اك مون تي بوتون دانيو ديغو كاد كون ما واخ تي ولا السلام عليكم ma nekk de suma maxaaba ka fet daaki seddaan ñu wax ni at mi bi lu ngiri rëy ñetti nit rek ñetti tax leen ko def xaaj bu ñetti bi dañoo bëgg yàlla du ut ñu jaxal leen bu nit xaajam ñaari bi dañoo bëgg yàlla wut ñu xaajam ñetteel bu ñu yàlla bu yàlla noonu maa ngi ñu la bopp dëgg ñu rekk nga dem ci mbooloo mii nag ak ñu ma àndal ak ñu ma woo ak ñu ma xëcc ak ku xooti ak ku la xëcc mbooloo ma ñett nga bàyyi ci lu yokk ko mbooloo ñoo ko fi taxane ci riito mbooloo ñoo ko fi taxane ci làqu mbooloo bi yàqu ma ko fi taxane ci làqu mbooloo yàq da ngaa góorgóorlu defar ko su dara na wut nga def fa dara nga am ndam waaye su dara na nga defara doo am ndam. Bi ci defit xool du fuuy ci rëtañ élucité pour mënoon demal gor ko yéen ma fa ñaar fukki jënd jam jàmmagal andil ma téeméeru dina ma bëgg lu ko neex ñattee gor ko dañ jëri téeméeru dina dako jët bala maa xaggu gor ko dama am lu may jëy na la ëndi waxul na gerte gor ko jàmmagal nga lay wax waxul na gerte jàmmagal gor ko la lay wax kon xool du fuuy dama ko tàggu léegi na ko sëriñ bi ma di dama bëgg a dellu kër te boo ne ma toog ma toog boo ne ma demare ndax dafa amaloo nekk ci ma ku def lu baax fokk ñu ñetti la ku bañal ñetti li jëfi ku baax da ngaa xañaan alqurane am ngir su doon a naa subhaanaa maa atatu laaw min fadili bu min sëri xaatin ci saa sal am ngir su doon ndax da ngeen xañaane naa fu nit ñi xaaraa ma atatu li leen jox laaw yaay min fa di dimbalam dëgg-dëgg ku bañal ñetti li jëfi nit ku baax da ngaa añaan waaye ñetti li jëfi nit ku baax baax na ndax li ëpp doon ñetti la kon du xul loolu man moom laa attanu loolu ma tax ma bëgg a dem mboq dindi may dund man li ma xamal ci laa mën a dund waaye su ma bañee du ko ñetti damaa añaan kon bañu ma su ma bañee du ko ñetti damaa añaan waaye su ko dund boobu ma koy dund wala dëgg boo bëgg a taa boo dem ci la seede ñëw xatib ñëw ne wax leen xatiba ma tax kon nag Cheikh Moussa dafa xëy benn jamaane danaa tàkkale xare ma ak islam kon wax loolu xéem nañ ñi soo ko doon la xéem nañ diñ ko taxu bu doon jëndi ba may dem dama ko gàddu yow baale bu doon weeru ko dama ko gàddu yow baale fanle fan la amoon naa ne ci souvent ñeenti rakkal ci nis ñetti rakkal jege ñeenti rakk tàkku sax ñeenti rakk fajar ñaar rakk dama ko yu baale gàddu ko ni ma gàddu ma gàndi weeru ko fanle fan am yàlla jox ma ma xam teral ku baax ma xam dem na ko jox naa la sama bopp bu ma delloo woon ci loolu ma ne ko loolu dama ko gàddu woon waaye dama ne dama dëgg leen ma ne waa mu ne fu ngeen am ko jullit dama dëgg jullit ma ne ko waa mu ne fu ngeen am ko jullit fekk maa ngi woon jàngale ma xam ne maa farana ci kitaab yi ñu seen ku lutti kitaab ba mu jullit lépp ci biir alquran kon dara maa ko war naa ko si maa ne ko jullit moo war mbétti ko nag tere ba ma ko xamee laa dégg aaya bi mu ne wa maa umiru digalu ma leen illa li ñu kuréel nara ngeen jàmm laha yàlla kon ñëpp am ko jàmm waaye nag mu ne balaa ko jàmm xamal ma ko siin lan mooy ma ko seen xam fiñ ko nango sa ko julli ji ndax kuy gis gouvernement bi balaa ilaa dan la bu ma jëwee ci waxtaan la waxtaanu maag xaari sinet illaa yi waxtaanu ak taay bi ci Moussa ñi nga xam ne ñu ñoo ñëw dëgg pour ñu laaj waxtaan tomal leen. La taale nekk ci Moussa ak ku bokk ci Moussa man maa xool xam nga loo bokk meen meen mu naan ko daal mu ma fi mu ko leen. Kon ci Moussa bi bokkee leen naa tax kër sare ak islam. Kon nag ñàkk féetee ragal la nit ku nekk da nga am fii nag kon nga féetee nag dañuy joxe nga xam ko boo féetee barke dañuy joxe xamal ko doo jëriñu. Kon ku ne da am féete bu si njëriñee tax ku ne am na féete waaye féete bëgg a jël ñàkk féetee ragal ma féete bëgg a jël nag la moo joxe xam ko la moo joxe soo ko xam da ngaa fekk ci ak pëñ jëm man de féete naa ci sa moo tax la moo joxe xam naa ko sa yéen xam ngeen. Kon ku ne damaa takkal sare ak islam nga dem mu ne la sare xaatu islam. Mu ne dama ko taxale te yaar yooyu ànd waaye déglu ci alquran mu ne la inna diine xenn laay al islam islam doo ma la joxee moom la ngay def yéen xam ngeen kon waxtaan maa ngi kon dama taxal sari al islam sari a yoon la bu jëm ci dëkk waaye balaa yoon la dem ci dëkk dëkk ngay yaxas seen ci wékk ci say bagaas génn yoon mu dem sa xarfu ba génn yoon mu dem sa fenq génn yoon mu dem ba jot génn mu dem ba génn su fekkee da ngaa topp ñu jëm ci dëkk ba nag sa amul foo xam ne bëree ko ci dëkk ba sa ci digg dëkk ba yoon la koyee xarfu boo ko bayee ko jëm ca fenq ba bëree ko ci digg dëkk ba ba amul ko la war bëree ko dëkk bi génn naa dem kon sax yaa amul njëriñ. Da ngaa ànd ak ku la woon ba sañ ci dëkk ba kon loolu la ñu seetlu Moussa wax. Kon wala ku li makkaanin makkaari su fekkee dama ko wax ci arab dama koy jekk si war su fekkee itam ni ko Moussa waxee wax ko ci arab fekk ko ci war waaye dem Makka jàng ba ñu la jàng pare nga ñëw da wax arab da def ko ni daanu da yóbbu ne ndax yaa am xam-xam dara nga amul làkku bàmbaru du jaamu yàlla làkku pël du jaamu yàlla làkku war du jaamu làkku arab du jaamu yàlla da ngay doon sax mu sawar. Kon loo wax da nga ko war a tiit kon ni ko Moussa bi fekk d'accord naa ca am na benn waay bu njëkk a wax ni mu wax dama cee d'accord mu ne weeru koor ab góor la kon nag maa ngi wax ak ñi nga xam ne bokk ñu xaay bi wax la ñu dégg yéen ñi nga xam ne ñoo ngi leen déglu te duwulee saa leen maa ne weeru koor bu weeru teewoon nga ne weer yii mooy weeru koor. Leeru jaamam yàlla la waxuma xaari fi la leeru jaamam yàlla ba yàlla ba nga ne jaamam yàlla nga jël sa jaamam yàlla xaj ko ci weer leeru jël jaamam xaj ko ci yàlla sa bopp effet waxuma xaari fi de xaari fi am na ko pour jóg waxuma xaari fi de ñu ngi déglu ci laay waxat ñu dem di tey ndax li tax. Réer yi jaamam yàlla ngay jaamam yàlla jëlul sa jaamam yàlla xekk ci yàlla jël sa jaamam yàlla xekk ci réer yi réer bi jël jaamam yàlla xekk ci yàlla moom danaa la weer nga effet te jëlul nag yow fuuli bi. Weeru tubaab ak weeroon dañoo jotante dara wante waxuma xaari fi def bi ma dem xam ngeen weeru tubaab ak weeroon dañoo dàqante dara wante weeru koor dana ñëw lonni. Weeru koor dana ñëw séeréer weeru koor dana ñëw tere weeru koor dana ñëw biir nawet kon dafay wut kon fóolee ni ma wóoree lijjanti leen li ma leen wax weeru koor dafay wut kon ni ma wóoree gis duñu wut ci nit weeru koor benn gis la dafay wut dañ nga xool weeru koor ba weeru dee mosu ñàkkilee weer lu waral boo tooñee yàlla benn dat ñu fayeeku la ñaari weer kon li tax ñu lay fayeeku ñaari weer su fekkee ne nekk ci weeru koor ngay xool nga xool ñaari weer manaa nga jot sa weer kon nag benn bis boobu dañ tuut benn bis boobu nag demal sa Ibna Ansanaw foo di bi ngay waxat ndax am na ñu ne di foofu maa xaari ndax xaari fi maa xam ne Ibna Ansanaw fi léegi fi xëdd woo maa adresse maa léegi fi xëdd léegi fi xëdd guddi léegi fi xëdd di ngay déggee lekka nekk xaaral moo gën mën a am si fii ci ginnee weer. Kon nga juróom ñetti fukka kon balaa ngaa dem xoori da ngay dem di jël si junne weer leer nga xam ne bu la neex nga am ko te doo xaar am xayet koor. Foo ku fóotee ñoo xam ko innaa am sal naa ko في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر لكن خير موجود من ألف سنة في الدنيا الدنيا نحن ندرون يتفكى كن بلا نجي نبتلي أقول دعنا هم لا سواك هم يقولون يحن قصر درون يتفكى فهو بلا كي يكون لا كي يكون وقت ما خافون أنا أقول نجلس في مصادفة فني جلي نجا أمر يلا كن كوفة تكلم وهم يجيبني ni la ko wala ci jamu yalla mo dafa xam tem buñ ci neppul soko xamé xam jamu yalla ko xam do xam jamu yalla ni la ko tem buñ ci neppul moy lan mu na jappal ba pare da nga salam sono asadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu bo de deggu wa asru anna muhammadan abdu rasul sere na na yalla ken la muhammad yonent yalla te ni yaangi nek ken xam la ko jappal yaako ko jappal yaako ci neppul ba wa xana la yalla ken la ni nga fu ci xam nga na souf la asaman asaman ni ni ni ni to ci souf ci nek wala asaman la ñu leen diire ci souf ci nek mo souf asaman ci nek mo asaman li ci nek tam da ko fay so na nga xamé kon fay non nga wara xamé yalla mu fay kenn ci dal ci so fa ko mo fa ñak ba ko yow fo de ko ko ma xaar ni lu cheikh mu rande de du mu fo de ni di fele du xaaris mo na ma fa lu leen dem ci li ma xamné ba tu na ja xamné ko fo de lay waxa dem na tetu lu Cheikh Moussa nak benen tan bu mëna ban ko ben ban tan mëna taxawal bu mu jekk jekk ba waxon Allah newati dara soor jang faati mëna ñaari laay ci nak moko may toa bismillah alhamdulillah bo tekkul lu ñaan taa baax na ko li nangul ñu nga ko ci soor mi na Allah wax ko ba mëna lu mu jekk lu mu talle talle ak lo jekk su fekke waxu la Allah sama salal hema yermu la akkar mu deesal mu ko xam le sama taxol lu mu talle talle mu ne bo xamul bo waxut baaxu allah bi lum tali tali mu ne ma ngi waxe nu fi ya nga mel ni mom xamu dara mu ne tam diñu ñu ñu de ñu sol mol ba ta fara ko ne ko de ngay waxa son sol mol ba taaya ba nopp ne assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah waxu arab la loxu wala mu ci ci ngeen mu ci gëna mu ci ci ngeen mu ci gëna cheikh moussa ma deglu de dal nu ci ma deglu de na fulu jëno la ko muccu la taw nga am do l'intitude ni aska pour lu muccu la am suma jëno ya amul lu lu dafa am mo mata ba da nga dañ ci gënal ko muccu ci ñeen ci gënal muccu ci ñeen ci gënal da fulu gënal ko muccu am ko wax na lu am ko wax lu am su jang ya la ma di leen ko kan tax li ci yaalu ci yaalu dund ma su ko defé bu julé mo nak ma lay ndax julé gënal nga dama bu ma sonal ya la xam ma yalla julli ko yalla lepp yalla nam ya julli ya lepp bo souré xam nga ko bo souré xam nga ko bo wéte xam nga ko bo wéte xam nga xam lool bo nak da nga wone gënal wéte nak xam la ci ligi lang nga nang bako gatt yalla yalla fane xam ma ba ma jamm ko ma xam do ma na jamm kon pare ko bo de lool ma del ci nak ci ñu fayel ko faal ci xam xam nga li da ko na xam suma waxal ñu xey ma dem buñ ma yé duñ ma tok ndax soxla bu ñëpp dooré borom té di ma suma soxla té di na xam cheikh moussa na ko defal ak walu ko defal waxon na ko tamon té di na ko dama ma am bay nga am bay mo romb suma bay ñu ci sa bay defal ma ma katt suma bay sa bay defal ma bolé ma gën kon ma gën dama cën ba ma cën bor ma cën ak ñu dañay dem ay du tuddu dañay dem ko da jappara ma na ko ko ko na ma dama rubi ci li ba sa ko na ko ma ko de mo ko bo la nga dal ni ba ci nek yi da sax ko ci avion lu ma tam so mu sama mbam na da la ni so mo fay da ndax li tax da la ni so mo ko jël so mu sa da fa ma da fa jël xam xam jox ñu jox doon yëkëti mbolam jox ñu bari doon da set bo leen wala ko leen Allah ñun jënd ko 31 su ma ko dalee pour mën leen ko ñàkkale. bañ ko jëndee 31 ñu bind Armina. Armina boobu ñu bind buñ bindee fan ñu bind dañ ko gën ko. kon weeroo du weeru quoi weeraan ci bind ñu ci kay di instant yi la ne. kon ñetti téeméer yi ñu ak juróom-benn fukki lañ xaaj fukki fan ak ñaar. Ibrahima ko xaaj. ñetti téeméer yi ñu ak juróom-benn fukki nit moom lañ xaaj fukki fan ak ñaar bu wut weeru ci kaw. waa bi ñu la ko wax na ne weeru koor bi lakk Bakar ma ko ci roog weeru koor bi lakk ba ab góor la bu wut ko mu ci suuf dafa la ko ko wax na de. kon ñetti téeméer yi ñu ak juróom-benn fukki nit ñoom lañ xaaj fukki fan ak ñaar. mooy fukki parti ak ñaar wala mooy fukki équipe ak ñaar équipe bu weeru koor bi Cheikh Moussa bokk retour lay bokk si dañoo boole waxu arab ak waxu wolof benn waxu wolof la fanaa jeex na bu jant fengee kenn taxawloo ba jant na benn fanaa xëlla mu taxaw di wax jant fenk ba jant mu ne ñaar fanaa ñett fanaa ba équipe ba jeex nit ñi la ñëw ci kaw ko ko xaaree xam ne nit ñi la ñëw ci ko tudd na ko bu fanweeri nit ñu paree nag jàll yeneen war a ñëw mais balaa ñuy jàll nag danañ wax ñoom seen équipe bi na la tudd ñu ne équipe boobu ne ko la tudd ñu ne ñun ñu ko tudd seen ko ramadan mboolam di yàq Dakar jàll na. te wóoru na leen ne li ngay def ci weeru koor ñu nangu loo ko boo ko defee ci beneen weer nangu équipe boobu ba paase. ma tënk la rek beneen équipe ñëw ñu tudde ko Sëñ Banda jàng ñàngoor ñoom ñu la waxtaan bu benn ban taxawee bu jant fekk kenn doo fa jant fokk ñu ne benn fanaa ñaar fanaa ba équipe booba jeexal ñu ne ñu ngay dagaat ñu ne équipe bi yéen mu ngeen tudd ñu ne ñun Sëñ Banda lañ tudd ñu ne waa lan nga Sëñ Banda mu ne Sëñ Banda nga jàng ñàngoor ñu ne lu war a ngeen tudde seen bopp jàng ñàngoor ñu ne ñun jàng leen joo xam ne buñ màtt du wàcc ba mu tere màkkam ndax seen mu sax màtt bi mbir màtt du wàcc ba mu tere màkkam am na ko am.